अवशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण में पंचम मंत्र विचार चल रहा है। पृष्ठ संख्या 587 टीका में चतुर्थ पंक्ति में आत्मनो निरतिशय प्रीत्यास्पदत्वेन परमानंदत्वम अभिधाय उत्तरवाक्यम आदाय व्याचष्टे। आत्मा सबसे अर्थात प्रियतम है कहा गया। निरतिशय प्रीति का आस्पद, आस्पद का आश्रय, निरतिशय प्रीति आश्रय। जहाँ निरतिशय प्रीति वहाँ परमानंदत्वम, यह कह करके अर्थात आत्मा में ही परमानंदत्वम, यह कह करके उत्तर वाक्यम आदाय व्याचष्टे आगे का वाक्य का व्याख्यान आरंभ करते हैं। भाष्य में तृतीय पंक्ति में तस्माद् आत्मा वा अरे द्रष्टव्यो दर्शनार्हो दर्शन विषयम आपादयितव्यः श्रोतव्यः पूर्वमाचार्यतः आगमतश्च। तस्मात् तस्मात् पांच नंबर टिप्पणी देखिए। अनौपाधिक प्रियत्वेनात्मन, एक पद होगा, अनौपाधिक प्रियत्वेन आत्मन, अलग अलग हो गया, इसको जोड़ देंगे। टिप्पणी में नीचे पांच नंबर में तो अर्थात आत्मन परमानंद रूपत्वम अनौपाधिक, कोई उपाधि के चलते नहीं है। अन्यत्र जो प्रियत्व दिखता है वो उपाधिक, आत्मा में जो प्रियत्व है अनौपाधिक। भाष्य में तस्माद् आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, द्रष्टव्य यहाँ तव्य ये विधि में नहीं है, इसलिए कहते हैं दर्शनार्ह, दर्शन के लिए योग्य। द्रष्टव्य में रेफ किस सूत्र से आएगा? श्रीजी दिशो झल्ली अम अकिति, अम हो जाएगा दर्शनार्ह। दर्शन विषयम आपादयितव्य, तो दर्शनार्ह अर्थात आत्मा दर्शन का विषय हो, इसी प्रकार के आपादयितव्य करना चाहिए, आत्मा का दर्शन करना ही है। तव्य आगे टीका में कथम पुनरिदम दर्शनम उत्पद्यते, आत्मा का दर्शन करना चाहिए, ठीक है, ये दर्शन किंतु होगा कैसे, उसके लिए उपाय बताते हैं। श्रोतव्य श्रोतव्य पूर्वम आचार्यतः आगमतश्च, पहले आचार्य से और आचार्य भी आगम के आधार पर, तद आगम का व्याख्यान आचार्य के द्वारा। और पश्चात मंतव्यस मनन करना चाहिए तर्कतः, तर्क से, तर्क से अर्थात युक्ति के द्वारा। पंचदेशकार इसलिए कहते हैं युक्त्या संभावितत्वानु संधानम मननम तु तत्, युक्ति के द्वारा संभावितत्व का अनुसंधान करना, हाँ यह संभव है। पहले तो लगेगा मैं कैसे ब्रह्म हूँ, यह असंभव है यह मनन। इसलिए जो इस कैलाश परंपरा में ये न्याय पढ़ने को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, कहते हैं कि इसलिए स्वयं उदयनाचार्य ही कहते हैं न्याय चर्चेय मीशस्य मननम व्यपदेश भाक, ये जो न्याय का चर्चा करना ये ईश्वर का मनन है, अर्थात इसके द्वारा हमारे ये बुद्धि तीक्ष्ण होती है, सूक्ष्म विचार करने के लिए समर्थ होता है। उपासने व क्रियते श्रवणानंतरागता, ऐसे कहते हैं उपासना एव क्रियते, अर्थात न्याय पढ़ना ये उपासना ही है। उपासना का क्या फल होता है, कहते हैं वैराग्यम, जो लोग ये न्याय व्याकरण इत्यादि नहीं पढ़ते हैं जानेंगे कि उनका अंदर में अर्थात वास्तव वैराग्य नहीं होता है, खाली वेदांत पढ़ेंगे कहेंगे तो इस प्रकार के नहीं है वो, फिर वैराग्य नहीं होता है केवल अर्थात परोक्ष ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं बोलते रहते हैं। मतलब ये ये आजकल के जितने मतलब ये जो अंग्रेजी वाले आ गए वो लोग छोड़ दिए, नहीं तो जो पुराने परंपरा है वो प्राय चलता है न्याय व्याकरण थोड़ा बहुत काशी में थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं। वो तो बात निकालने का क्या जरूरत है, जो दृष्टिगोचर है वहाँ अनुमान करने का आवश्यक नहीं है तो वो प्रत्यक्ष है। वो एक अर्थात नूतन परंपरा सब आरंभ हो गया तो वास्तविक क्या ना सब वही थियोरिटिकल हो गया धीरे धीरे। फिर ये मनन करने के बाद कहते हैं तत्व निधिध्यासितव्यो निश्चय न ध्यातव्य, तो निश्चय से अर्थात निश्चय न ध्यातव्य, निश्चय होने के बाद ध्यान करना चाहिए। इसलिए कभी कभी बातचीत होता है उन लोगों का बुद्धि रहती है कि हम उसी प्रकार के साधक को अपने अनुष्ठान में लेते हैं जो कम से कम इतना पढ़ा है, ग्रेजुएशन किया है अथवा ये क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन है। कैलाश कहेगा ग्रेजुएशन पढ़ा है, मास्टर्स डिग्री किया है, पीएचडी है, वो उसका आवश्यकता नहीं, कितना दिन रास्ता में जिया है ये आवश्यकता है। वैराग्य वेदांत के लिए वैराग्य चाहिए, वेदांत के लिए मेडल नहीं चाहिए। तत्वबोध का प्रथम वाक्य कहा जाता है साधन चतुष्टय संपन्नाधिकारिणाम मोक्ष साधनांग भूतम तत्व विवेक प्रकारम बक्ष्याम, ये उसका प्रथम वाक्य है ना। तत्वबोध ग्रंथ उन्हीं के लिए है साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणाम, जिनको साधन चतुष्टय नहीं है उनको तो तत्वबोध में भी अधिकार नहीं है, बाकी ग्रंथ तो दूर की बात है। तो हम कहेंगे हमको तो मतलब क्वालिफिकेशन वाला लोग चाहिए, कहते हैं हाँ वो सब होंगे, सब इधर ही होगा, सब इधर ही होगा, तो उसका कोई महत्व नहीं है। नहीं वो लोग पढ़ पाएंगे, हाँ वो लोग पढ़ पाएंगे, जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं सब पढ़ लेंगे, जीवन में तो कुछ उतरेगा नहीं, कुछ लाभ नहीं होगा, वही ऐसा सब दिखेगा भरे हुआ है तो उससे वास्तविक लाभ नहीं होगा बरम हानि हो जाता है। अर्थात जो ये कहते ना बीच वाला ट्रांजिशन में रहते हैं थोड़ा, वो बह जाते हैं उस तरफ। जिनको पूर्व जन्म में एकदम हो गया है चरितार्थ हो गया भोग, वो लोग तो आ जाएंगे इसमें, किंतु जिनको नहीं हुआ जो थोड़ा बीच बीच में हो रहे हैं तो वो होगा कलयुग है, वो होगा शास्त्र कहा है, व्यास जी कहे हैं ठीक है। तत्व तो निधिध्यासितव्यो निश्चय न ध्यातव्य, निधिध्यासितव्य अर्थात निश्चय न ध्यातव्य, मनन के बाद जब क्षणिक निश्चय होता है उस निश्चय को लेकर के आगे ध्यान करना है। जब तो निश्चय ही नहीं हुआ तब तो निधिध्यासन नहीं है, तब तक वो ध्यान है, सामान्य ध्यान है अथवा आरोपात्मक ध्यान है। टीका में श्रवणादीनाम अन्यतमेन आत्मज्ञान लाभात किमिति सर्वेषाम अध्ययनम इति आशंक्य आह। तो श्रवणादीनाम अन्यतमेन, तो श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, ऐसे क्यों तीन क्यों कहा? तो अन्यतमेन कोई एक के द्वारा आत्मज्ञान हो जाएगा, ये सभी को क्यों तीनों को क्यों कहा गया? तो अध्ययनम, अध्ययनम 13 नंबर टिप्पणी कहते हैं निर्वर्तनम, श्रवण भी करेंगे, मनन भी करेंगे, निधिध्यासन भी करेंगे, सब क्यों करेंगे? कोई एक से तो हो जाएगा इति आशंक्य आह। निर्वर्तन संपादनम, निवर्तनम अलग है, निवृत्ति हो जाना, हट जाना, निर्वर्तन निरपूर्वक हो जाएगा तो वह संपादनम एवं। भाष्य में एवं, एवं का अर्थ आगे पृष्ठा में टीका में कहते हैं विधि अनुसारित्वम एवं शब्दार्थ, विधि जैसा कहा है यहाँ क्या कह रहे हैं? कहते हैं श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो, इसी के अनुसरण करके चलना है। अनुसारित्वम एवं शब्दार्थ जो भाष्य में कहा गया एवं, आगे भाष्य में एवं ही असौ दृष्टो भवति श्रवण मनन निधिध्यासन साधनैर निर्वर्तिते ही, एवं ही असौ, असौ आत्मा दृष्टो भवति अर्थात ज्ञान का विषय हो जाता है। श्रवण मनन निदिध्यासन साधने ही, ये तीनों हो गए साधन, निर्वर्तिते ही समानाधिकरण, श्रवण मनन निदिध्यासन तीनों अगर करेगा तो। ये आगे थोड़ा दे रहे हैं विचार, निर्वर्तिते ही, निर्वर्तिते ही संपादिते ही, संपादन किया जाने पर। तो कौन कहते हैं साधना तीन, श्रवण मनन निदिध्यासन साधन, जब संपादन किया जाएगा तो आत्मा दृष्ट ज्ञान विषय बन जाएगा। ठीक है, हमें श्रुतत्व विशेषात विकल्प हेतु अभावाच सर्वैरेव आत्मज्ञानम जायते चेत तेषां सम प्रधानत्वम आग्नेयादिवत आपते इति आशंक्य आह। तीनों सुना गया है, श्रवण मनन निदिध्यासन, और कोई विशेष इसमें नहीं है। तीनों को तो ऐसे कह दिया गया, अर्थात कुछ नहीं कहा गया कि ये प्रधान है ये गौण है, इस प्रकार नहीं कहा गया। पूर्व पक्ष कहता है कि तीनों अगर हो गया कहा गया तो विकल्प विशेषात विकल्प हेतु अभावाच, विकल्प नहीं कर सकते हैं, विकल्प करने के लिए हेतु होना चाहिए। जैसे कहा जाएगा कि ब्रीहिभीर यजेत यवेर वा, वहाँ वा कह करके विकल्प के लिए दे दिया, आप वहाँ विकल्प कर सकते हैं, आप कर्म को ब्रीहि के द्वारा कर सकते हैं, यव के द्वारा कर सकते हैं। यहाँ तीन कह दिया गया किंतु कोई विकल्प नहीं कहा गया, तो नहीं कहा गया तो फिर कैसा करना चाहिए? जैसे दर्श पूर्ण मास अभ्यम स्वर्ग कामो यजेत, दर्श पूर्ण मास वहाँ कोई वा शब्द नहीं आया है तो विकल्प नहीं हो पाएगा, तो कहते हैं आपको छः याग करना ही पड़ेगा। तो छः याग जो फिर कौन किसका अंश होगा, कहते हैं अंशा अंशी भाव के लिए तो कहा नहीं, इसलिए सब समान प्रधान वाले हैं, अर्थात कोई किसी का अंश नहीं हो रहा है, इसको कहते हैं सम प्रधानम। पूर्व पक्ष अभी वो शंका कर रहा है, श्रुतत्व अविशेषा तीनों सुने गए, विकल्प हेतु अभाव, तो कोई विकल्प के लिए हेतु नहीं है। तब सर्वैरेव आत्मज्ञानम जायते, सर्वैर श्रवण मनन निध्यासन तीनों के द्वारा आत्मज्ञान होगा, चेत अगर होगा ऐसे तो तेषां सम प्रधानत्वम, ये तीनों समान प्रधान वाले हैं। आग्नेयादिवत आपतेत, जो आग्नेय उपांशु अग्निसोमीय ये पौर्णमासी में, और आग्नेय ऐन्द्रम दधि ऐन्द्रम पय दर्श वो अमावास्या में, ये जो छह याग होते हैं सब सम प्रधान, ये छह याग करने पर ही फल होगा। तो पूर्व पक्ष कहे कि यहाँ भी श्रवण मनन निध्यासन तीनों करना पड़ेगा, तीनों समान प्रधान है, अर्थात कोई किसी का अंग नहीं होंगे, तो सिद्धांती इसका निराकरण करता है, यहाँ सम प्रधान नहीं है। ये बात महाराज श्री इसलिए बहुत जोर दे करके बार बार कहते हैं भाष्य में ना, विकल्प तो नहीं है, सम प्रधान का अर्थ हो गया कि कोई किसी का अंग नहीं है। जैसे दर्शपूर्ण मास में वो जो छह प्रधान याग है वो परस्पर में अंगांगी भाव नहीं है, प्रयाज अनुयाज अंग बनेंगे, किंतु वो जो मुख्य याग है वो सब समान प्रधान है। हाँ, अर्थात तो कोई किसी का अंग नहीं है, अंग अर्थात तो अंग का स्वयं का फल नहीं होता है, प्रधान का फल में ये भी फली होता है, किंतु सम प्रधान छह याग प्रधान है, अर्थात सब अपना अपना अपूर्व बना देंगे, ये अपूर्व इसमें मिलेगा ऐसा नहीं होगा। तो इसी प्रकार की पूर्व पक्ष कहेगा कि ठीक है आपने कह दिया कि तीनों करना पड़ेगा तो तीनों करेंगे, किंतु तीनों का अलग अलग फल आएगा, अर्थात मिल करके होगा, कोई किसी का अंग नहीं बनेगा। भाष्य में यहाँ किंतु श्रवण मनन निदिध्यासन ये किसी का कोई किसी का फल नहीं होगा, मतलब पूर्व पक्ष कह रहे हैं तीनों समान होंगे, इसका भी एक फल होगा, इसका भी एक फल होगा, इसका भी एक फल होगा, तीनों फलों मिल करके ज्ञान करवाएंगे, इस प्रकार की पूर्व पक्ष कह रहे हैं, सिद्धांत कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा। हाँ, ना कार्य कारण तो है, मतलब उतना भी पूर्व पक्ष कहेगा कि कार्य कारण है, किंतु इसका फल इसमें नहीं जाएगा, फल अलग अलग रहेगा। सिद्धांत कहते नहीं, फल भी अलग अलग नहीं है, तो आगे इसको दिखाएंगे। यदा एकत्वम एतानि उपगतानि तदा सम्यक दर्शनम ब्रह्मेकत्व विषयम प्रसीदति। सिद्धांति कह रहा है कि जब ये तीनों एकत्व को प्राप्त करेंगे, आप तीन अलग अलग मुख्य फल वाले कह दिए, मिल करके ज्ञान करवाएंगे, ऐसा नहीं, ये तीन एक ही होंगे। कैसे होंगे दिखाएंगे टीका में। तब जब यदा एकत्वम एतानि उपगतानि, एतानि त्रिणी एकत्वम एक हो जाएंगे, तदा सम्यक दर्शनम ब्रह्मेकत्व विषयम। क्या समास होगा इसमें? सम्यक दर्शनम ब्रह्मेकत्व विषयम बहुव्रीहि, ब्रह्मेकत्वम विषय विषयो यस्य सम्यक दर्शनस्य प्रसीदति प्रसीदति भवति। एक नंबर टिप्पणी दिए, प्रतिबंधाख्यम प्रतिबंधाख्य मलराहित्येन विमली भवति फलावसान सिद्ध्यति इति यावत्। प्रतिबंध रूपक मल का अभाव होकर के विमल हो जाता है, अर्थात तो फल देता है। श्रवण मनन निधिध्यासन वो अपना फल दे देंगे। सम्यक दर्शनम, अच्छा ना ना, सम्यक दर्शनम फल देता है। सम्यक दर्शनम अर्थात ज्ञान, ज्ञान का फल अर्थात मोक्ष। फलावसानम, फल अर्थात मोक्ष, मोक्ष दे देगा। तीनों अगर एक रूपता को प्राप्त करेंगे कैसे होगा? टीका में श्रवणस्य प्रमाण विचारत्वेन प्रधानत्वात् अंगित्वम् मनन निदिध्यासन योस्तु तत्कार्य प्रतिबंध प्रध्वंसित्वाद् अंगत्वम् इति अंगांगी भावेन यदा श्रवणादीनि असकृद अनुष्ठानेन समुचितानि तदा सामग्री पौष्कल्यात् तत्वज्ञानं फलशिरस्कं सिद्ध्यति। श्रवणस्य प्रमाण विचारत्वेन, श्रवण प्रमाण का विचार करेगा, प्रमाण हो गया आगम, तो शास्त्र का वेदांत का विचार करना यही हो गया श्रवण। इससे कहते हैं प्रमाण संशय दूर होता है, ये वेदांत में जो सब विरोध दिखता है वो सब का समाधान हो जाता है। इसलिए ब्रह्मसूत्र मुख्य माना जाता है, अर्थात सारे विवाद का समाधान कर दिया गया। इसलिए ये प्रमाण का विचार होने से ये प्रधान है, प्रधान अंगी हुआ। मनन निदिध्यासन योस्तु तत्कार्य प्रतिबंध प्रध्वंसित्वात्। मनन निदिध्यासन, श्रवण किए कि वेदांत कहता है कि ब्रह्म आत्मा एक ही है, तो ये होने पर भी इस क्यों हमको ये अनुभव नहीं हो जाता है? कहते हैं प्रतिबंध है। तो श्रवण करके कोई हमको संशय नहीं है, तो संशय क्यों नहीं है? कहते हमारे बुद्धि अब पूरा निश्चय कर लिया कि हाँ हाँ ये शास्त्र जो कहता है ठीक है, किंतु हमको अनुभव नहीं आता है। जैसे कहते ना हाथ में मानचित्र आ गया कि बद्रीनाथ भगवान के लिए रास्ता ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरे लोग भी कहते हैं, हम जा करके देख करके आए हैं, महापुरुष लोग कहते हैं हाँ ऐसे अनुभव होता है, किंतु हमको तो नहीं हो रहा है। ये कहते हैं श्रवण तो पूरा हो गया, क्यों नहीं हो रहा है? कहते हैं कि तत्कार्य, तत्कार्य श्रवण का जो कार्य, छः नंबर टिप्पणी, श्रवण कार्य तत्व ज्ञान, उसे जो प्रतिबंध, प्रतिबंध कहते हैं असंभवानादि, ये तो जस्ता नहीं। अर्थात तो बात तो ठीक है, क्योंकि और तर्क से इसको निराकरण नहीं किया जा सकता है, किंतु हमको अनुभव नहीं हो रहा है, ये सब जो असंभावना, तो इसका निराकरण करने के लिए मनन, मनन अर्थात अभी और सब तर्क देंगे। तो किस जगह में कहते हैं कि हमको ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है? ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है तो आपको क्या अनुभव हो रहा है? जो अनुभव हो रहा है उसका कारण बता देंगे। देखिए इस कारण के लिए ये अनुभव आपको आ रहा है, वो कारण तो हटा दीजिए, फिर ये प्रतिबंधक हट जाएगा। एक प्रतिबंधक हटने से फिर दूसरा प्रतिबंधक दिखेगा, ये सब एक एक ऐसा प्रतिबंधक दूर कर किया जाएगा मनन के द्वारा। तत्कार्य प्रतिबंध ध्वंसित्वात्, अभी प्रतिबंधक मनन के द्वारा ये दूर हो गया, अनुभव भी एक बार आ गया, तो एक बार आ जाने से कहेंगे हो जाना चाहिए। कहते हैं जो उपासना नहीं किया उसको एक बार होने से नहीं होगा, ये जो वासना अंदर में पड़ा है, उपासना नहीं करने से वासना रहेगा अंदर में। वासना अर्थात अभी वो फल नहीं दे रहा है, अर्थात वासना क्रियान्वित नहीं हो रही है, आपको दोनों पुनः प्रवृत्त नहीं करवा देगा, किंतु बुद्धि उसमें चलती रहेगी। इससे क्या होगा? ये तत्व ज्ञान दृढ़ नहीं होगा, संस्कार दृढ़ नहीं होगा। दृढ़ नहीं होगा तो फिर मैं, मतलब मैं जीव ऐसा बोध दृढ़ नहीं आने पर भी मैं ब्रह्म हूँ इसको भी दृढ़ नहीं करवाएगा, अर्थात जो संस्कार है वही चलता रहेगा, उसी में अतीत का चिंता करेगा, भविष्य का प्लानिंग करेगा, वही सब करता रहेगा। तो ये सब वासना अनादि वासना, उसे फिर संसार में चित्त चला जाएगा, वहाँ से हटा करके जो स्वरूप का एक बार अनुभव हुआ है उसी में दृढ़ करना, ये निधिध्यासन है। मनन का कार्य अलग है, निधिध्यासन का कार्य अलग है। मनन पहले बार अनुभव करवा देगा, निधिध्यासन पहले बार अनुभव होने के आगे से लेकर के निष्ठा हो जाने तक निधिध्यासन चतुर्थ भूमिका में पहुँचा देगा। प्रतिबंध प्रध्वंसित्वात् अंगत्वम, इसलिए मनन निधिध्यासन ये दोनों अंगत्वम इति अंगांगी भावेन, श्रवण हो गया अंगी, मनन हो गया, मनन निध्यासन हो गया अंग। इसलिए महर्षि बार बार कहेंगे कि अर्थात श्रवण काल में ही अगर हमको निधिध्यासन नहीं हुआ फिर श्रवण छोड़ देने से निधिध्यासन होगा ये असंभव बात, ये कभी नहीं होगा। प्रमेय संशय, प्रमेय हो गया जो ऐक्य, अर्थात शास्त्र में कोई त्रुटि नहीं है किंतु हमको ऐक्य बोध नहीं हो रहा है, तो मनन ये ऐक्य बोध में जो प्रतिबंधक है उसको हटा देगा, फिर एक बार लग जाएगा कि हाँ हम तो है। निधिध्यासन अर्थात एक बार लगा और उसमें निष्ठा हो जाना, एक बार लग जाने के बाद रह जाना चाहिए, कहते हैं ये अंदर में तो संस्कार भरा हुआ है ना संसार का, वही संस्कार उठेगा, मैं एक हूँ ब्रह्म हूँ इस प्रकार की, इसको ये संस्कार को दुर्बल कर देगा। तो वो संस्कार जो लोग उपासना करके इसमें आते हैं तो उन लोगों का एक ही बार से हो जाएगा, मतलब एक ही बार कितना कम बार में हो जाएगा। विपरीत भावना, हाँ इस प्रकार, हाँ वो विपरीत भावना ही कहा जाएगा, पुनः वो संसार सांसारिक संस्कार फिर आ जाता है। अंगांगी भाव है ना, इसलिए श्रवण हो गया अंगी, उसमें महत्व रखना है, और श्रवण काल में ही निधिध्यासन होती है होता है। तो इस तो महर्षि वगैरह इतना जोर देते हैं, अगर अनुभव उसमें नहीं होगा थोड़ी कोई इतना जोर दे पाएगा, तो वास्तविक श्रवण काल में ही निधिध्यासन होता है। अंगांगी भाव है ना, यदा श्रवणादिनी असकृत अनुष्ठितेन अनुष्ठानेन समुचितानि, तो श्रवणादिनी असकृत बार बार श्रवण करना है, इसलिए ब्रह्मसूत्र बनाए हैं। तो आवृत्तिर असकृत उपदेशात, श्वेत केतु को बार बार उपदेश किया गया, ये प्रमाण है कि आवृत्ति बार बार करना चाहिए। तदा सामग्री पौष्कल्यात तत्वज्ञानम फलशिरस्कम सिद्ध्यति, सामग्री बहुत हो गया, सामग्री बहुत हो गया अर्थात चित्त शुद्ध हो गया और प्रमाण निश्चय भी है, होने से तत्वज्ञान तत्वज्ञानम सिद्ध्यति। कीदृशम तत्वज्ञानम, कहते हैं फलशिरस्कम, सात नंबर टिप्पणी, फलावसानम, फल हो गया मोक्ष, अर्थात मोक्ष के साथ तत्वज्ञान सिद्ध होगा। और आगे टीका में, मननादि अभावे श्रवण मात्रेण नैव तदुपपद्यते, केवल श्रवण करेगा मनन नहीं करेगा तभी ये नहीं होगा। ये क्या कहते हैं श्रवण करेगा मनन नहीं करेगा, अर्थात श्रवण करता है किंतु बुद्धि उसमें नहीं चलती है, पंक्ति को रट लेता है, जैसे कथा सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण ऐसा आया ऐसे आए ऐसे हुए वह बुद्धि कहाँ चलती है। हाँ जिनका बुद्धि प्रखर है वो उसमें भी दो चार ठो खोज लेगा, ये ऐसे कैसे हुआ ऐसे कैसे हुआ ऐसे कैसे हुआ, चाहे किसी प्रकार की तर्क हो। तो अर्थात ये भी चाहिए, बुद्धि चलनी चाहिए, अर्थात ये ऐसा हमको ऐसा अर्थात विरुद्ध विचार क्यों आ रहा है, ये सब मनन आदि अगर नहीं होगा तो फिर मनन होने के बाद आगे फिर निधिध्यासन होगा। मनन अर्थात अनुभव आएगा दो चार बार, और उस अनुभव का रस इतना मतलब ज़्यादा होता है कि बार बार उसमें जाने के लिए चाहेगा, फिर निधिध्यासन होगा। ये श्रवण मात्रेण नैव तद उपपद्यते तद, अर्थात फल शिरस्कम ज्ञानम, केवल श्रवण करने से नहीं होगा, अर्थात बुद्धि अगर नहीं चलती तो, किंतु दीर्घकाल श्रवण करते करते बुद्धि अगर बहुत तेज भी नहीं है फिर भी दीर्घकाल अगर श्रवण करते रहेंगे तो भी धीरे धीरे धीरे धीरे संस्कार बढ़ेगा, और किंतु वैराग्य भी होनी चाहिए, ये भी आवश्यक है। तो अगर दीर्घकाल श्रवण करेगा तो वैराग्य वाले लोगों के साथ रहेगा तो धीरे धीरे बढ़ता है वैराग्य, बढ़ेगा। ठीक है, मैं मननादीना प्रतिबंध अप्रध्वंसे वाक्यस्य फलवत् ज्ञान जनकत्व अयोगाद इत्यर्थः। मनन के द्वारा प्रतिबंध का ध्वंस नहीं होगा तो वाक्य फलवत् ज्ञान जनक नहीं बनेगा, तो इसलिए मनन भी आवश्यक है। परामर्श वाक्य से तात्पर्य आह, परामर्श वाक्य नव टिप्पणी दे दिया, अनंतर वाक्योक्त दर्शन आदि परामर्शक वाक्य से आत्मनो वा अरे दर्शनेन आगे श्रवणेन मननेन मत्या विज्ञानेन सर्वमिदं विज्ञातं भवति, जो अंतिम वाक्य है उसका परामर्श वाक्य कहते हैं। भाष्य में न अन्यथा श्रवण मात्रेण, केवल श्रवण मात्रेण फलशिरस का ज्ञान नहीं होगा, मननिध्यासन आवश्यक है। यद आगे भाष्य में यद ब्रह्म क्षेत्रादि कर्म निमित्तम वर्णाश्रमादि लक्षणम आत्मा आत्मनि अविद्या अध्यारोपित प्रत्यय विषय क्रियाकारक फलात्मकम अविद्या प्रत्यय विषय रज्ज्वामिव सर्प प चाहिए, रज्ज्वामिव सर्प प्रत्ययस तद उपमर्दनार्थम आह। आत्मनि खल्वरे मैत्रेयी दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदं सर्वं विदितं भवति, अंतिम वाक्य है। यद ब्रह्म क्षेत्रादि कर्म निमित्तम, ब्रह्म क्षेत्र ये सब कर्म का जो निमित्त है, अर्थात जो निमित्त होने से ब्राह्मण ब्राह्मणोचित कर्म करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय कर्म करेगा, वैश्य वैश्य कर्म करेगा, यह सब जो निमित्त निमित्त वो क्या निमित्त है आगे कहते हैं भाष्य में, वर्णाश्रमादि लक्षणम यही निमित्त है। मैं ये वर्ण वाला हूँ, मैं वो आश्रम वाला हूँ, तो वर्ण आश्रम का अभिमान होने से कर्म के लिए वो अधिकारी हो जाता है, निमित्त बन जाता है, ये वर्णाश्रमादि लक्षणम। इसके लिए टीका में पूर्व पृष्ठा में कर्म निमित्तम ब्रह्म क्षेत्रादि, ब्रह्म क्षेत्र आदि ये सब कर्म का निमित्त, कर्म का ब्रह्म क्षेत्र आदि कहते हैं वर्णाश्रमादि वर्णाश्रम अवस्थादि रूपम, यह वर्ण यह आश्रम यह अवस्था, अवस्था भी कर्ण कर्म का ये निमित्त है दिया। तीन नंबर टिप्पणी देखिए, अवस्थादि आदिना वयसो ग्रहणम, वर्ण आश्रम वय अवस्था वय चार, वर्णस्य कर्म निमित्तत्व, वर्ण कर्म का कैसे निमित्त हो गया कहते हैं ब्राह्मणों बृहस्पति सवेन यजेत क्षत्रियो राजस्वेन और वैश्य वस्तुस्तोम, ये याग है। आगे आश्रम से तन्निमित्तत्व, तन्निमित्तत्व कर्म निमित्तत्व, आश्रम भी कर्म का निमित्त, कैसे गृहस्थः सदृशीं भार्याम उपेयात, गृहस्थाश्रम को जाएगा तो योग्य भार्या को ग्रहण करे इत्यादि, ये अर्थात विवाह रूप का कार्य का ये निमित्त हो गया गृहस्थाश्रम। अवस्था अविचिकित्सा व्याधेर अपाम प्रवेशो वै इत्यादि, व अविचिकित्सो व्याधि, ऐसा व्याधि हो गई जिसका चिकित्सा नहीं हो सकते हैं तो वो अपाम प्रवेश जल में प्रवेश करेगा, जल को प्रवेश करेगा, अपाम कर्मषष्ठी ये कहा गया, ये अवस्था को लेकर के कर्म कहा गया। और वयस तथात्व, वय तथात्व तथात्व था कर्म निमित्तत्व, वय भी वयस भी कर्म का निमित्त, जातपुत्र कृष्ण केशो अग्निन आदधीत, पुत्र हो गया कृष्ण भी केश काला है अर्थात बहुत अधिक उम्र नहीं हो गया तो अग्नि का आधान करे अर्थात अग्निहोत्र करना आरंभ करे, ये सब वर्ण आश्रम ये सब कर्म का निमित्त बनते हैं। आश्रम अवस्थादि रूपम टीका में यहाँ तक गया। आगे आत्मनि अविद्या अध्यारोपितस्य प्रत्ययो मिथ्या ज्ञान तस्य विषयतया स्थितम्, आत्मनि आत्मा में अविद्या से अध्यारोपित तो हुआ, वर्ण आश्रम वयो अवस्था ये सब अध्यारोप हो केवल मानता है मेरे को ये है, वास्तविक आत्मा तो शुद्ध है। अविद्या अध्यारोपितस्य, अविद्या अध्यारोपितस्य विषय, भाष्य में देखिए प्रथम पंक्ति में दिया वर्णाश्रम आदि लक्षण आत्मनि अविद्या अध्यारोपित प्रत्यय विषयम, ये एक पद है। इसका अभी व्याख्यान देते हैं टीका में। अविद्या अध्यारोपित इति अविद्या अध्यारोपित, यहाँ तक हो गया। आगे षष्ठी दे दिए अविद्या अध्यारोपितस्य टीका में। भाष्य में किंतु है अविद्या अध्यारोपित प्रत्यय विषयम, अविद्या अध्यारोपित प्रत्यय विषय कर्मधारय है। अर्थात अध्यारोपित क्या है, कहते हैं प्रत्यय का विषय, जो विषय है वही अध्यारोपित हुआ है। तो अगर प्रत्यय का विषय है, प्रमा का विषय है, अध्यारोप क्यों हो जाएगा? तो अगर वहाँ सर्प ही दिख रहा है, प्रमा ज्ञान हो रहा है, तो अध्यारोपित क्यों हो जाएगा? तो कहते हैं कि अविद्या अध्यारोपित, अर्थात वास्तविक सर्प को रज्जु रूपेण देखना, आत्मा को मैं इस वर्ण वाला, इस धर्म, इस अवस्था, ये मानना, ये यहाँ प्रत्यय अर्थात भ्रम। टीका में उसको देते हैं, प्रत्ययो मिथ्या ज्ञानम तस्य विषय, अर्थात भाष्य में जो है प्रत्यय विषय में षष्ठी है, और प्रत्यय शब्द से मिथ्या ज्ञान लेना है। तो मिथ्या ज्ञान का जो विषय है, रज्जु के जगह में सर्प ज्ञान का जो विषय है, वो विषय सर्प अविद्या अध्यारोपित, इसलिए टीका में पंक्ति हो गया अविद्या अध्यारोपित जो मिथ्या ज्ञान का विषय है, मिथ्या ज्ञान का विषय बन करके स्थितम। और कैसा उसका स्वरूप है, टीका में कहते हैं क्रियाद्यात्मकम, क्रिया कारक फल, इस प्रकार की भाष्य में पंक्ति देते हैं, क्रिया कारक फलात्मकम। अविद्या से अध्यारोपित हुआ ब्रह्म ज्ञान का विषय क्या, कहते हैं यही जो कर्म का निमित्त, मैं ये वर्ण, ये आश्रम, ये सब, और ये सब क्रिया कारक फलात्मक। तो क्रिया अर्थात ये कर्म मैं करूँगा, मैं करता हूँ, ये सब कारक फल ये प्राप्त होगा फलात्मकम। आगे टीका में कहते हैं तद उपमर्दनार्थम आह, उसका उपमर्दन अर्थात उसका नाश करने के लिए यह मंत्र आगे का अंश कह रहा है। भाष्य में क्रिया कारक फलात्मकम अविद्या प्रत्यय विषयम, अविद्या प्रत्यय विषयम जो पहले कह दिया गया था, अविद्या अध्यारोपित तो प्रत्यय विषयम, वही फिर कहते हैं। टीका में इसको दे दिया अविद्या अध्यारोपित तो प्रत्यय विषयम इति एतदेव व्याकरोति, इसी का जो भाष्य में दिया अविद्या अध्यारोपित तो प्रत्यय विषयम, उसी का ही आगे स्पष्ट करते हैं अविद्या प्रत्यय विषयम। तो कैसे दृष्टांत देते हैं टीका में, अविद्या जनित प्रत्यय विषयत्वे दृष्टांतम आह। अविद्या प्रत्यय जनित इति अविद्या जनित जो कहा था अध्यारोपित, अविद्या अध्यारोपित, और प्रत्यय का ये विषय, प्रत्यय अर्थात ब्रह्म ज्ञान का विषय दृष्टांत उसमें देते हैं भाष्य में। रज्ज्वाम इव सर्प प्रत्ययस तद उपमर्दनार्थम आह, रज्जु में जैसा सर्प का ज्ञान हो रहा है, तो ये रज्जु में सर्प ज्ञान का नाश करने के लिए जैसे रज्जु का ज्ञान करवाया जाता है, इसी प्रकार की आत्मा में वर्ण आश्रम एक नंबर टिप्पणी आविद्य ज्ञान विषय इति यावत् अविद्या भव इति आविद्य, आविद्य जो ज्ञान है। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो अविद्या प्रत्यय विषयम, तो अविद्या का अर्थ हो गया अविद्या भव इति आविद्य, अर्थात अविद्या आविद्य ज्ञान का विषय। किंतु यह आविद्य ज्ञान का विषय में आविद्य का अन्वय विषय के साथ ही लेंगे, अर्थात अविद्या अध्यारोपित तो विषय ही है, और वो विषय जिस ज्ञान का विषय बनेगा वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान होगा, यहाँ भी आविद्य विषय के साथ ही अन्वय होगा। क्योंकि रज्ज्वाम इव सर्प प्रत्यय, वो जो सर्प है वो सर्प अविद्या से बना है, अर्थात अर्थाध्यास हुआ। तो यहाँ ज्ञानाध्यास का विषय वो अर्थाध्यास, ऐसा तात्पर्य नहीं है, अर्थाध्यास हुआ, ज्ञानाध्यास हो रहा है, अर्थात जो विषय है वही अविद्या से बना हुआ है। भाष्य में रज्ज्वाम इव सर्प प्रत्यय तद उपमर्दनार्थम, उसका नाश के लिए आत्मनि खलु अरे मैत्रेयी दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदम सर्वम विदितम भवति, जब आत्मा का दर्शन श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा निश्चय हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा, तब इदम सर्वम विदितम, बाकी सब तो अविद्या से अध्यारोपित है, ये सब निश्चय हो जाएगा। जितना जितना ये निश्चय हो जाएगा उतना उतना फिर ततस्ततश्चोपरम क्रियाभ्य, ये सब क्रिया धीरे धीरे सब मिथ्यात्व दृढ़ होगा तो धीरे धीरे सारे क्रिया शिथिल हो जाएंगे। तो यह बात वहाँ कहा गया, आत्मनि और दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते सर्वमिदम विदितम भवति, याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी को कहे। उसके लिए आगे शंका दिखा रहे, आगे मंत्र का अवतरणी का टीका में, आत्मनि विदिते सर्वम विदितम इति उक्तम आक्षिपति ननु इति, आत्मा का ज्ञान हो जाने से सबका ज्ञान हो जाएगा ऐसा जो याज्ञवल्क्य जी कहे उसका अभी आक्षेप करता है पूर्व पक्ष। ननु कथम अन्यस्मिन् विदिते अन्यत् विदितम् भवति, घट का ज्ञान होने से पटक ज्ञात हो जाएगा ऐसा तो नहीं होता है। अन्यस्मिन् विदिते अन्यत् विदितम् कथम भवति, नहीं होता है। पूर्व पक्ष का शंका को टीका में सिद्धांति निराश करता है, दृष्टि विरोधम निराचष्टे, आत्मनि विदिते सर्वम विदितम, यह जो दर्शन तो ये दर्शन का विरोध जो पूर्व पक्ष दिखाया इसका निराश करते हैं। नैषा दोष भाष्य में, नहीं आत्म व्यतिरेकेण अन्यत किंचित अस्ति, आत्म व्यतिरेकेण अन्य कुछ नहीं, क्योंकि सर्वत्र जो अस्ति अस्ति अस्ति ज्ञान हो रहा है यही तो आत्मा का एक वास्तव ज्ञान हो रहा है। ये सर्वत्र जो अन्वित हुआ है, जो सर्वत्र अनुगत है वह वास्तविक सत्पदार्थ है, और जिसका व्यावृत्ति हो जाती है तो वो सत्पदार्थ नहीं है। अस्थि यही आत्मा का अर्थात सद अंश का अभिव्यक्ति है, आत्मा सद रूपेण सर्वत्र विद्यमान है। टीका में, आत्मनि ज्ञाते ज्ञातमेव सर्वम ततो अर्थांतरस्य अभावात् इति उक्तमेव स्फुटयति, सिद्धांत करे कि आत्मनि ज्ञाते सति, आत्मा का ज्ञान हो जाने पर ज्ञातम एव सर्वम भवति, ज्ञातम एव सर्वम, सब कुछ ज्ञात हो जाता है। क्यों? ततो अर्थांतर से अभाव, उससे कोई भिन्न पदार्थ नहीं है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं आएगा जिसके साथ आप अस्थि नहीं कहेंगे। घटाभावो अस्थि कहेंगे, नास्ति कह देंगे। अगर घट है तो फिर आप कहेंगे घटाभावो नास्ति, किंतु घटाभावो नास्ति कब कह रहे हैं? जब घटो अस्ति, घटाभावो नास्ति तो घटो अस्ति। तो सर्वत्र कोई भी ज्ञान हो उसका विषय निश्चित रूप से अस्ति बनेगा ही, अर्थात ऐसा कोई भी विषय का भान नहीं होगा जिसमें आप कहेंगे कि आत्मा का अनुगति नहीं हुई है, सर्वत्र यही विद्यमान है। अभावात् इति उक्तम एव स्फुटयति, इसी को बताते हैं भाष्य में, यदि अस्ति न तद विदितम स्याद न तु अन्यद अस्ति आत्मा एव तु सर्वम्। आत्म व्यतिरेकेण पहले वाक्य में कह दिया गया, नहीं आत्म व्यतिरेकेण अन्यत किंचित अस्ति, आत्मा को छोड़ करके अन्य कुछ नहीं है ऐसा कह दिया। यदि अस्ति, अगर ऐसा आत्म व्यतिरेकेण कुछ पदार्थ रहेगा तो फिर आत्मा का ज्ञान होने से सबका ज्ञान हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि आत्मा भिन्न और कुछ है। यदि अस्ति न तद विदितम स्यात्, आत्मा का ज्ञान होने से उसका ज्ञान फिर नहीं हो जाएगा क्योंकि वो आत्मा से भिन्न है, इसलिए न तो अन्यद अस्ति, इसलिए भिन्न कोई पदार्थ तो है ही नहीं, आत्मा एव तो सर्वम, ये सब कुछ आत्मा ही है। अस्थि का जो भान हो रहा है यही वास्तविक आत्मा अंश। तस्मात् सर्वम आत्मनि विदिते विदितम स्यात्, इसलिए आत्मा का ज्ञान होने से सब कुछ विदित हो जाएगा, अस्थि अंश का ही ज्ञान होना है। तो हमारे किंतु संस्कार क्या हो गया, कहते घटो अस्थि, तो ये कहते ना जो पहले आया उसका सत्कार पहले होता है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस अंग्रेजी में जो कह देते हैं भी, तो इसी प्रकार की हमारी बुद्धि क्या हमको सिखाया गया बचपन से कि घटो अस्थि, और हम क्या किए, जो पहले मिला उसका सत्कार में लग गए, हम घट में ही लग गए, अस्थि तक नहीं पहुँचे। तो कहें बता दीजिए कि अस्थि घट, कहेंगे नहीं होगा, वो ग्रहण नहीं करेगा। क्यों ऐसा बोलूँ? बोला दो साल का बच्चा बोल दिया, क्यों ऐसा बोलूँ? हम उसको सिखा रहा था, बोले अस्थि घटो मतलब हे घटो, इस प्रकार कहे तो सभी लोग कह दिया, क्यों ऐसा बोल? वो बच्चा दो साल का बच्चा कह दिया, क्यों ऐसा बोल? तो हम बाकी सबको बोले, देखो ये दो साल का बच्चा ये भी अभी ग्रहण करने में कठिन हो रहा है, और आप लोग कहेंगे एक बार में हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? अभी उसका भी कितना अनंत जन्म से संस्कार चल रहा है ये सब, इसलिए जन्म जन्मांतर ये गति ये होती है आध्यात्मिक गति। भाष्य में आकांक्षा पूर्वकम उत्तर वाक्यम उदाहृत्य व्याचष्टे, आगे का वाक्य, आगे का वाक्य अर्थात आगे का मंत्र आकांक्षा दिखा करके उसका अभी व्याख्यान आरंभ करेंगे। घस्मर अर्थात जितना भी खाए पेट भरेगा नहीं, उसको कहते हैं घसमर। वो एक मतलब रोग होता है घसमर। घसली धातु है ना, उसे मरच प्रत्यय होकर के घसमर बनता है। अदो घसली ना घस धातु है, अध धातु को लुंग और सन में घसली आदेश हो जाएगा, किंतु घसली अलग धातु है। ये उनादि सूत्र है घस धातु, वो जो स्टार दिए हैं उसको कहते हैं क्रोड़पत्र। अर्थात यहाँ वार्तिक का उदाहरण देते हैं बड़े महाराज जी, अर्थात इस विषय में इतने सारे वार्तिक है। तो यहाँ घस्मर शब्द, अच्छा अच्छा अच्छा घस्मरे कुतः प्रमाणात संभाव्या कार्य कारण घस्मरे, कार्य कारण को जो खा करके साफ कर देगा तो उसमें पेट भरेगा नहीं, कार्य कारण का घस्मर अर्थात ये जो ब्रह्म, तो कुतः प्रमाणात संभाव्या कार्य कारण, तो ये प्रमाण से कैसे अर्थात ब्रह्म में कार्य कारण जहाँ कुछ नहीं रहेंगे वहाँ प्रमाण से कैसे उसका संभावना कहेंगे, पूर्व में कुछ विचार आरंभ किए हैं। आगे भाष्य में कथम पुनर आत्मा एव सर्वम इति एतत् श्रावयति, आत्मा सर्व, क्योंकि आप पूर्व में कह दिए कि तो आत्मा का ये दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति इति, क्योंकि आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। कैसे हुआ आत्मा से भिन्न क्योंकि कुछ नहीं है, इसके लिए आगे मंत्र कहते हैं षष्ठ मंत्र। ब्रह्म तंग परादात यो अन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद क्षत्रं तत्परादात यो अन्यत्रात्मनः क्षत्रं वेद लोकास्तंग परादूर यो अन्यत्रात्मनो लोकान वेद देवास्तंग परादूर यो अन्यत्रात्मनो देवा देवान वेद भूतानि तं परादूर यो अन्यत्रात्मनो भूतानि वेद सर्वं तं परादाद् यो अन्यत्रात्मनः सर्वं वेद इदं ब्रह्मेदं क्षेत्रं इमे लोका इमे देवा इमानि भूतानि इदं सर्वं यदयम् आत्मा। ब्रह्म तं परादात् तं अर्थात उस पुरुष को, वो व्यक्ति को, उसको परादात् अर्थात पराकुर्यात्, परादात् अदात् लुंग का रूप है, दा धातु से लुंग में चिली होगा, चिली को फिर सिचो लुक कहते ना, घूमा गातिस्था घूपा भूपे, उसमें घू है, दा धातु घू संज्ञा वाला है, दाधा घोदाप होने से उसका आगे सिच का लुक हो गया। तो परा अदात अर्थात पराकुर्यात, पराकुर्यात अर्थात तो उसको श्रेय मार्ग से हटा दें, किसी को जो आत्मनो अन्यत्र ब्रह्म वेद, ये ब्राह्मण जाति मेरे से भिन्न है जो मानता है, वो ब्राह्मण जाति इसको श्रेय मार्ग से हटा देगा। अर्थात जो भेद ज्ञान किया, जिसको भिन्न माना, वो इसका प्रतिबंधक हो गया ऐक्य ज्ञान में। ये तो बिल्कुल इसमें कोई तर्क की आवश्यकता नहीं, ये मेरे से भिन्न है, कहते वही आपको हटा दिया रास्ते से। तो इसलिए वेदांत का प्रथम ये है कि अर्थात ये जो भेद विभाग न रखे आचरण में, तो बिल्कुल ये मेरा वो मेरा नहीं है, ये बुद्धि तो नाशकारक है, ये कभी इस प्रकार के अर्थात विचार नहीं होना चाहिए। तो या तो कहते हैं ना, अर्थात वेदांति अगर व्यवहार में है तो पूरा जगत मेरा है, और वेदांति अगर समाधि में है तो कहते जगत ही नहीं है, तो ये दोनों पार्श्व में वेदांति चलेगा। बीच बीच वाला में इतने मेरे है उतना मेरा नहीं है, ये महान हानिकारक है। क्षेत्रम तम परादात यो अन्यत्र आत्मन क्षेत्रम वेद, इसी प्रकार के क्षेत्रीय जाति अर्थात जिसको भिन्न माना तो यदस्मिन उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति, तैतरीय में कहा गया जितने को आपने से भिन्न मान लिया उतने उसका हानि कर दिया। इसी प्रकार के लोकास्तम परादु, सारे लोक उसको श्रेय मार्ग में हटा देंगे जो लोकों को अपने से भिन्न मानेगा। इसी प्रकार के देवास्तम परादुर, देवता लोग उसको श्रेय मार्ग से हटा देंगे देवताओं को अगर अपने से भिन्न मानेगा। भूतानि तम परादु, सारे भूत उसको श्रेय मार्ग से हटा देंगे। इसी प्रकार की सर्वम तद तम परादात, सब कुछ उसको मार्ग से हटाएंगे जो सर्व सभी को, सभी अर्थात कहते हैं सभी कह दिया, फिर पहले एक एक क्यों कहा, कहते हैं अनुक्त समुचय अर्थ जिनका नाम नहीं लिया, जिसको अपने से भिन्न मानेगा वो इसको श्रेय मार्ग से हटाएगा। इदम ब्रह्म इदम क्षेत्रम इमे लोका इमे देवा इमानी भूतानि इदम सर्वम यदयम आत्मा, तो ये सब अर्थात जिसको अपने से भिन्न माना वो सब उसको श्रेय मार्ग से हटाया। तात्पर्य क्या है, कहते हैं किसी को भिन्न नहीं मानना तो क्या करेंगे, कहते हैं इदम ब्रह्म इदम क्षेत्रम इमे लोका इमे देवा इमानी भूतानि इदम सर्वम यदयम आत्मा, आत्मा ही ये सब कुछ है, तो मैं ही ये सब कुछ हूँ, इसी प्रकार की बुद्धि रखना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदे मूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति।